دی رونی اویل که دی غلا اکڑی نسو دا حیرانتیا خبر هم ندا دا دو نمخ کی دا دو رور هم غلا کری دا یوسف علیہ السلام دا غوی دا خبر پزر تیر اکڑا حقیقتی اغوی تخکارا نکڑو پس پخلی دمر قدر لا اویل چی تاسو دیر خراب خلق کی زما پا مخ کی چی پا ما باندی کم الزام تاسو لگوی دا غی حقیقت اللہ خپی جنی